mencatatkan bahwa wanita Islam pertama yang mati syahid adalah Sumayyah. Nama sebenar beliau adalah Sumayyah binti Khayyam. Beliau merupakan istri kepada Yasir bin Amir dan ibu kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu Amma bin Yasir. Jahiliyah atau sinaran akidah.